i do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Na zegarku 4:00, w Warszawie wielkie płatki śniegu. Trójka budzi. Jakby tak dobrze blisko przyłożyć ucho, no to każdy element można rozpracować i wiedzieć można, kto za który jest odpowiedzialny. I znowu trzech muszkieterów. Ja myślę, że nie obrażą się, kiedy tak o nich powiem. Pojawiają się na początek naszego dzisiejszego spotkania. Burial, Fortet i Thom Yorke. Spotykają się we trzech rzadko, ale jak już się spotkają, to robią niesamowite rzeczy. A my spotykamy się co tydzień, w sobotę od 4 do 6. Trójka budzi Jazz and Bass. Dzisiejszy program zrealizuje Grażyna Oczkowska. Ja nazywam się Michał Grabkowski. Zapraszamy Państwa na muzykę. Na dobrą muzykę. Thank you. Myślę, że wśród Państwa nie ma tych, którzy myśleli, że ja dzisiaj do nowej kompozycji Alpha Mist nie wrócę. Run Outs zapowiada album Bring Backs, który ukaże się w kwietniu. Run Outs, jak mówi artysta, to gra uliczna, w którą grałem, gdy byłem młodszy. Kiedyś myślałem o robieniu bitów i o graniu z zespołem, jak o oddzielnych światach, aż zdałem sobie sprawę, że zawsze staram się osiągnąć to samo. Tworzenie muzyki, którą chcę tworzyć. W utworze Run Outs łączę klimat moich najwcześniejszych bitów z tym, jakim jestem dzisiaj. Czekamy na nowy album. 12 minut po godzinie 4, Trójka budzi Jazz and Bass, Nubaya Garcia. Tak, ja mówiłem tydzień temu, że odkopałem jej epkę, która nie wiedziałem nawet, że istnieje. I mówiłem też tydzień temu, że dzisiaj do tej płyty wrócę. We'll be right back. Artystka nazywa się Nubaya Garcia, pochodzi z Londynu, no i jest częstym gościem naszych sobotnich, wczesnych poranków. Okazuje się, ponieważ 2 tygodnie temu jeszcze tego nie wiedziałem, zaledwie rok po swoim debiucie ukazała się jej bardzo mała i krótka płyta zatytułowana When We Are i z tej płyty dziś utwór tytułowy, no ale mogę obiecać, że jeszcze coś na tym nie singlu, nie EPS, ale mini albumie zostało nam do odsłuchania, więc zainteresowanych artystką Nubaya Garcia zapraszam na za tydzień. Trójka budzi, a w trójce budzi Majsza. Tak, Majsza. Wydawać by się mogło, przynajmniej mi, że na talerzu Majsza już wszystko zjedzone, że już każdy smak poznany i nic już więcej nie znajdziemy. No ale okazuje się, że jest inaczej, no bo jak pokopię się nieco w internetowych kopalniach cyfrowych dźwięków, to wszyscy przecież dobrze to wiemy, można znaleźć wiele i ja znalazłem wiele, jeżeli chodzi o Majsza, bo dla mnie wiele to mały, krótki tytuł. 3-utworowa epka Welcome to a New Welcome, nagrana jeszcze pod skrzydłami w wytwórni londyńskiej Jazz Real Refreshed i to był rok 2016. Jest to epka nagrana na żywo i okazuje się, że mamy ją, tak, tylko jakoś wcześniej nie wiedziałem. Koncentrowaliśmy się na tym, co nagrali na płycie There is a Place i na singlu Open the Gates. Tymczasem spieszę się donieść, że nabyłem tę epkę od razu. No i na niej 3 nowe kompozycje. Nie zwlekam już ani sekundy i sięgam po pierwszą z nich. dowodzona przez Jake'a Longa londyńska formacja Majsza. Ja nie mówiłem, że z Nubają Garcją żegnamy się w ogóle dziś. Żegnaliśmy się z jej małą płytą do przyszłego tygodnia. A tutaj słychać było ten saksofon, bowiem Nubaja Garcia to 1/6 zespołu Majsza, który w roku 2016, przepraszam, wydał epkę Welcome to a New Welcome i do tej epki wrócimy na pewno za tydzień. Za 28 minut godzina 5. Państwo są już aktywni mailowo, na przykład pani Iza, która obudziła się przez ten cały jazz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, no ale ma taki zamiar, żeby jeszcze zasnąć. Mam nadzieję, że to się nie uda. michał.grabkowski@polskieradio.pl to jest adres do państwa dyspozycji. michał.grabkowski@polskieradio.pl. To life. I takie moje cyklicznie pojawiające się często hasło Trójka budzi? Tak, Trójka budzi. No bo jak przy takim jazzie można spać? Re-jazz, Inner City Life. Autopromocja. Prądu nie ma. Nie ma. Halo? Czy ktoś mnie słyszy? Pierwsza w tym roku premiera na scenie teatralnej Trójki. Kameralne autorskie słuchowisko Tomasza Mana z muzyką Sambora Dudzińskiego. Wyspa, czyli o dwojgu ludzi ocalałych po katastrofie. Czy ktoś jest po drugiej stronie? Wyłącz to radio, dzieci śpią. Kto? Dzieci. A, tak. Szybko zasnęły. Przytuliły mnie, prosiły, żebym opowiedział, jak się poznaliśmy. Występują Danuta Stenka i Jacek Braciak. Na antenie w niedzielę tuż po 20:00. Autopromocja. 20 minut do godziny 5:00. Dzisiaj, drodzy słuchacze, w drugiej godzinie naszego spotkania na pewno zaskoczę, bo plan na tą audycję od początku mam taki, żeby często zaskakiwać. Pojawią się artyści, podpowiem, z naszej lokalnej, rodzimej sceny, którzy przez stałych uczestników naszych spotkań na pewno nie są kojarzeni z obecnością na antenie tutaj. Odbijemy w pewnym momencie... Ale to też nie na długo i nie zbyt daleko od naszych charakterystycznych dźwięków. Ja oczywiście nie zdradzę nic więcej. Ciekawskich zapraszam, tak jak powiedziałem, między 5:00 a 6:00. Mogę tylko powiedzieć, że będzie znajomo i będzie wyjątkowo. Tymczasem Los Angeles, słoneczny Los Angeles. Thank you. is over. It's over. We will no longer ask. We will no for justice. Ask for justice. Instead, we will take our retribution. No longer ask for justice. I don't think you heard me. Instead, but I'm tired. We will take our retribution. Yes! It's over, y'all! Our time has been committed is over. We will no longer ask for justice. Instead, we will take our retribution. Washington, prosto z Los Angeles i z albumu Heaven and Earth, Fist of Fury. Swoją drogą ciekawe, jak cały lockdown i niekoncertowanie spędza Kamazi. Może nagrywa coś nowego? Bardzo byśmy chcieli. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty do godziny 5, no to u nas kolejne spotkanie z Go Go Penguin. Thank you. trzech tygodni, co sobotę. Go, go, Penguin. Dzisiaj proszę pozwolić mi posłużyć się tylko notatką. Myślę, że jej autor nie będzie miał mi za złe, że zacytuję. Jazz jest niekiedy jak moda. Nie każdy musi się na niej znać, ale na pewno każdy dostrzega piękno pomysłu i wykonania. W jazzie lepiej jak w modzie można żonglować emocjami odbiorcy, jednocześnie jest to o wiele trudniejsze do zrobienia. Jedni wybierają ścieżkę zawiłej improwizacji zsynchronizowanej z chaosem, gdzie także można dostrzec piękno. Drudzy wybierają ścieżkę bardziej przystępną dla słuchacza, który jednak woli rzeczy przejrzyste i klarowne. I taka właśnie jest epka Go Go Penguin, Ocean in a Drop, Music for Film. Thank you.